أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. اور اسی طرح ہم دکھاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، اور تاکہ ہو جائیں وہ یقین رکھنے والوں میں سے. فلما جننا، جب تاریخ ہو گئی ان پر رات، دیکھا انہوں نے ستارے کو تو کہنے لگے کیا یہ ہے میرا رب. فلما فلا، جب وہ غائب ہو گیا، غروب ہو گیا، تو کہا ابراہیم علیہ السلام نے میں نہیں پسند کرتا غائب ہو جانے والوں کو. فلما رأى القمر، اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا چاند کو چمکتا ہوا تو کہنے لگے کیا یہ ہے میرا رب. فلما افلا، جب وہ غروب ہو گیا تو کہنے لگے اگر نہ ہدایت دے گا مجھ کو میرا پروردگار تو البتہ ہو جاؤں گا میں بھی گمراہ لوگوں میں سے. فلما رأى الشمس بازغة، جب دیکھا سورج کو خوب چمکتا ہوا تو کہنے لگے ھذا ربی، کیا یہ ہے میرا رب. ھذا اکبر، یہ بڑا ہے. فلما افلت، جب وہ بھی غائب ہو گیا تو کہنے لگے اے میری قوم کے لوگوں، بے شک میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جن کو تم شریک مناتے ہو. انی وجہت وجہی، تحقیق میں نے متوجہ کر لیا اپنے رخ کو، یعنی جسم و جان کو، اس ذات کی طرف جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، اور میں حنیف ہوں، یکسو ہونے والا ہوں، اور نہیں ہوں میں شرک کرنے والوں میں سے. اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے رد اور شرک کی تردید کے سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے، اور ان کی وہ دلیل جو انہوں نے مشرکین کے سامنے پیش کی تھی اس کو بیان کیا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ اور مسلک بیان فرمایا ہے، اور آگے اگلی آیتوں میں قوم کا جھگڑا کرنا، اور اس کے بعد پھر تمام انبیاء علیہ السلام کا مسلک وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسلک ہے، اور جس کی طرف دعوت خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں وہی مسلک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعہ کو اپنے دھیان میں لاؤ کہ جب انہوں نے اپنے والد آزر سے کہا تھا کہ کیا تو بناتا ہے بتوں کو، آلیہ الہ بناتا ہے، میں تجھے بھی اور تیری قوم کے لوگوں کو سری گمراہی میں دیکھتا ہوں، اپنے ہاتھ سے گڑے ہوئے معبود اور اپنے خیال سے بنائے ہوئے اور متعین کیے ہوئے ان کو تم معبود بناتے ہو، الہ بناتے ہو، تو میں سری گمراہی میں دیکھتا ہوں. کہ والد سے کہنے لگے آپ بھی اور آپ کی قوم کے لوگ بھی نہایت ہی قبیح شرک کے اندر مبتلا ہیں، ساری قوم ہی گمراہ ہے. تو میں نے عرض کیا تھا مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں. مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ تاریخ میں اور تورات میں تاریخ لکھا ہوا ہے اور قرآن میں آزر لکھا ہوا ہے. بعض مفسرین کو غلط فہمی ہوئی ہے, انہوں نے آزر کو چچا بنایا ہے اور تاریخ کو والد بنایا ہے, حالانکہ یہ بات غلط ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تاریخ بعض کے نزدیک اس کا تلفظ زارح بھی آیا, اور زارح کو اگر تبدیل کر کے آزر بنا لیا گیا ہو جیسا کہ لغت والے لوگ ایسا کرتے ہیں, الفاظ میں تغیر تبدل کر کے اس کی شکل خاص بنا لیتے ہیں, تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ زارح سے آزر بنا لیا گیا ہو. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ جو مفسر قرآن ہیں عظیم, وہ بیان کرتے ہیں کہ آزر والد تھے اور یہ بت کی وجہ سے مشہور ہوئے تھے. آزر بت کا نام بھی تھا اور یہ اس کے پجاری تھے اور اس کی خدمت کرتے تھے, اس لیے یہ ان پر یہ لقب غالب ہو گیا تھا. یہی بات زیادہ یعنی واضح معلوم ہوتی ہے. نام اگر تارے ہو تو کوئی بات نہیں ہے, لقب ان کا آزر مشہور ہو گیا تھا. تو بہرحال قرآن کے الفاظ جو ہیں وہ بالکل واضح اور صریح ہیں. ابھی کا لفظ آیا اپنے والد باپ, اب باپ کو کہتے ہیں, اور پھر آزر ذکر کیا گیا. یہ آزر لقبی معلوم ہوتا ہے, ان کے والد ہیں. نام اگر تارخ ہو تو کوئی بات نہیں ہے, جیسا کہ تورات میں مذکور ہے. اور محمد ابن اسحاق کی روایت کے مطابق والد کا نام آزر تھا, اس لقب سے مشہور تھے, تارخ کہتے تھے تورات کے حساب کے مطابق اور مورخین کے نقل کرنے کے مطابق. اور ان کی والدہ کا نام شانی تھا, شین الف شا اور نون یا شانی. والدہ کا نام شانی تھا اور باپ کا نام آزر تھا. یہ کلدانی قوم کے فرد تھے جو قدیم عراق کے اندر بڑی تہذیب کے مالک تھے, وہ کلدانی, اور وہ صدیوں سے ان کی حکومت جاری تھی. اس علاقے میں آشوریوں کا دور بھی گزرا ہے, ایک آشوری دور, پھر کلدانیوں کا دور گزرا ہے, اور کلدانیوں میں حمورابی بادشاہ بھی گزرا ہے کہ جس نے پتھر پر قوانین کندہ کرائے تھے. وہ بھی بابل کے اندر رہتا تھا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے کی بات ہے. حمورابی بادشاہ جس نے قوانین پتھروں پر کندہ کر کے رکھے ہوئے تھے, نصب کیے ہوئے تھے, تو اسی سرزمین میں اور اسی قوم سے اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا. قوم اور بادشاہ یہ اس وقت نمرود تھا, نمرود کا اصلی تلفظ بھی کچھ اور تھا, نمو تھا, اور نمو سے انمو اور انمو سے پھر عربی لہجے میں آ کر نمرود بن گیا. یہ بڑا جابر بادشاہ تھا جیسا کہ میں نے کل ذکر کیا تھا. ابراہیم علیہ السلام کی جو بڑی بیوی تھی اس کا نام سارا تھا, وہ آپ کے چچا کی بیٹی تھی. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام حاجر تھا, حاجرہ. مشہور تو یہ ہے کہ یہ لونڈی تھی, لیکن حقیقت یہ نہیں ہے. حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق یہ شہزادی تھی اور یہ مظلوم تھی, اور اس کو لونڈی بنا کر رکھا ہوا تھا مصر کے جبار نے. پھر جب ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے گئے تھے عراق سے مصر, اور ان کی بیوی کے ساتھ وہ جبار اپنے دستور کے مطابق جب برائی کرنا چاہتا تھا تو خدا نے اس کو روک دیا, بند کر دیا, اس کے ہاتھ جکڑ دیے, اور پھر وہ خوف زدہ ہو گیا اور اس نے پھر کہہ دیا کہ اس کو نکال دو یہاں سے, اور یہ جو حاجر ہے یہ اس کو خدمت کے طور پر دے دو. تو حضرت سارا کی خدمت کے لیے وہ دے دی. تو یہ شہزادی تھی، یہ بھی مظلوم تھی، وہاں کسی طرح قید ہو کر وہ وہاں پڑی ہوئی تھی اس کے پاس. تو پھر حضرت سارا نے اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بخش دیا. ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح کیا، ان سے اللہ تعالی نے اسماعیل علیہ السلام جیسا فرزند عطا فرمایا، عظیم الشان رسول. ابراہیم علیہ السلام کی اس کے علاوہ اور بھی بیوی تھی، یہ مدین والے جو ہیں، مدین اور مدیان، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے فرزند تھے. یہ بنی قنطورہ کہلاتے ہیں. قنطورہ اس بیوی کا نام تھا جو ان کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن کے ساتھ نکاح کیا تھا اور ان کی اولاد ہوئی تھی. ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 175 سال ہوئی. 175 سال کی عمر میں انہوں نے وہیں قریہ خلیل جو شام کے اندر ہے، فلسطین کے اندر، وہیں ان کی قبر ہے، مشہور ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی سمجھ عطا فرمائی تھی، جیسا کہ دوسری صورتوں میں مذکور ہے. اور اکثر صورتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، کسی جگہ کسی عنوان سے، کسی جگہ کسی عنوان سے. ایک صورت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر معنون ہے، سورہ ابراہیم. اور تقریباً اکثر صورتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے. تو یہ حنیفیت کے سب سے بڑے امام، حنیفیت کا دور ابراہیم علیہ السلام، اس سے پہلے صحابی دور تھا جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے چلا تھا. اس کے ابتدا بالکل حقانیت پر تھی، لیکن اس کو بگاڑ دیا تھا بعد میں لوگوں نے اور مشرک بن گئے تھے، اور بہت سی قومیں صحابی دین میں. ابراہیم کے والد بھی صحابی دین کے، کیونکہ وہ ستارہ پرستی کرتے تھے. ستارہ پرستی صحابیوں میں بہت زیادہ تھی. یہ جو آسمانی کرے ہیں، ان کے اندر وہ کرشمہ مانتے تھے، الوہیت مانتے تھے، اور انہی کے نام پر انہوں نے مندر اور بت بنا رکھے تھے، اور بے پناہ پرستش ہوتی تھی ان کی. تو وہ بھی صحابی تھا، ابراہیم علیہ السلام کا باپ حاضر. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ابتدا سے ہی، بچپن سے ہی سمجھ عطا فرمائی تھی. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ. امام ابن کثیر فرماتے ہیں، من صغر ہی علاقے بھی، بچپن سے لے کر جب شعور پکڑا، اس وقت سے ابراہیم علیہ السلام اللہ کی وحدانیت کے نہایتی ماہر اور محقق تھے. اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے خطاب کیا اور ان کو سختی کے ساتھ کہا کہ تم گمراہی میں ہو. تو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی اس دلیل کا ذکر فرماتے ہیں، چونکہ وہ صحابی لوگ تھے اور ستاروں کی پرستش کرتے تھے، ستاروں میں الوہیت کو مانتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ ستاروں کو ہی سامنے رکھ کر اپنی قوم پر حجت اور دلیل قائم کی. اور یہ واقعہ ایک دن کا نہیں ہے، ایک دن ایک بات ہوئی، دوسرے دن دوسری بات ہوئی، تیسرے دن تیسری بات ہوئی. تو اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے یہ دلیل قائم کی. اور ابتدا میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت بیان فرمائی، اسی طریقے سے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو سمجھایا اور تنبیہ کی کہ بتوں کو معبود بناتے ہو، بہت بری بات ہے، سری گمراہی ہے، یہ بڑا کفر اور شرک ہے. اسی طریقے سے فرمایا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کی ملکوت یعنی سلطنت بتلائی تھی. ملکوت یہ ملک کا مبالغہ ہے، یہ رحمت سے رحموت ہوتا ہے، جبر سے جبروت ہوتا ہے، یہ ملک سے ملکوت ہوتا ہے، یہ مبالغے کا معنی. عظیم سلطنت ہم نے ابراہیم کو بتلائی، ارض و سما کی عظیم سلطنت، یعنی ارض و سما کی عظیم سلطنت جو اللہ کی ہے، اس کا انتظام ابراہیم کو بتلایا. دیکھو یہ انتظام ہم اس طریقے سے کرتے ہیں، اور اپنی عجائبات قدرت ان کو بتلائی. جیسا کہ معراج والے واقعہ میں یہ بات ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لنوریہ من آیاتنا، ہم معراج میں لے گئے اپنے اس بندے کو تاکہ اس کو ہم اپنی قدرت کی خاص نشانیاں بتلائیں. اللہ نے لقد رہا من آیات ربہ الکبرا، اپنے رب کی بڑی بڑی قدرت کی نشانیاں دیکھی اس بندے نے، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالی نے آسمان اور زمین کی سلطنت کی بہت سی عجیب و غریب باتیں سمجھائی، ان کو سمجھا دیا کہ یہ نظام اس طریقے سے چل رہا ہے، دیکھو سمجھنی. تو سورج ستارے اور باقی چیزیں جو ہیں، عظیم سلطنت کا ایک خاص نظام ابراہیم علیہ السلام کو سمجھا دیا، اور تاکہ ابراہیم علیہ السلام یقین کرنے والوں میں ہوں، کیونکہ جو مشاہدہ کرتا ہے اس کو بہت زیادہ یقین اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے. جیسا ابراہیم علیہ السلام نے تمانینت حاصل کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ مجھے دکھا دے کہ تم مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے، تو اللہ نے وہ مشاہدہ بھی کرا دیا، مشاہدہ کرا دیا اطمینان تمانینت قلب حاصل کرنے کے لیے. ایمان تو ہے، خدا کی قدرت پر کامل ایمان ہے، لیکن مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، کیفیت معلوم کرنا چاہتے ہیں، مزید اطمینان حاصل کرنے کے لیے. تو ایسا ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کمال درجے کا یقین پیدا کیا اور قدرت کی نشانیاں ان کو بتلائی، اور ان کی حکمت سے ابراہیم علیہ السلام کو خبردار کیا، آگاہ کیا. تو اب انہوں نے دلیل کے طور پر اپنی قوم کے سامنے یہ ستارے اور چاند اور سورج، یہ تینوں چیزیں نمایاں ہیں. بعض فرماتے ہیں کہ ستارے سے مراد یہاں مشتری یا زہرہ مراد ہے، زہرہ ستارہ. یہ سبع سیارات مشہور ہیں سولر سسٹم کے اندر، یہ سات، سورج چاند اور یہ زہرہ مشتری اور عطارد زحل، یعنی یہ مشہور ہیں سات، یہ باقیوں سے نمایاں ہیں اس نظام میں. اور جو ان کے علاوہ دوسرا نظام ہے، نظام شمسی کے علاوہ، اس میں اور دوسرے نمایاں ہوں گے ستارے، جیسا کہ شیرا جو ہے وہ دوسرے نظام سے تعلق رکھتا ہے، نظام شمسی میں نہیں ہے، سمجھ. تو لہذا اس نظام کے اندر یہ تین چیزیں، زہرہ کے نام پر مندر بھی بنے، یونان میں بھی تھے، روم میں بھی تھے، تو بابل کے اندر بھی ہوں گے، زمین مندر رکھے ہوئے ہیں. زمین چنانچہ مصری شاعر نے کہا ہے فب اعتاب ظفر قارورتان لیز ذیل خیر و ذیل شر الحوان، اب مشتری کے دروازے پر، گیٹ پر خیر اور شر کی دو شیشے رکھے ہوئے ہیں، مطلب کسی کو خیر ملتی ہے، کسی کو شر ملتا ہے، گویا قسمتیں تقسیم ہوتی ہیں وہاں سے، سعادت اور نحوست تقسیم ہوتی ہے. سعادت اور نحوست کا تصرف زہرہ اور مشتری کے اندر مانا، اس قسم کا اعتقاد رکھتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے جب ستارہ دیکھا، زہرہ تھا یا مشتری، جو بھی ہوگا، جو نمایاں تھا اس کو دیکھا، رات تاریک ہے، ستارہ چمک رہا ہے، قوم سے خطاب ہے، رخ قوم سے، یہ مجلس ہوگی جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ موجود ہیں، ان کے سامنے یہ بات کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ہذا رب، یہ رب ہے، یہ استفہام ہے، یہ نہیں. بعض کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ ابتدا میں ابراہیم تحقیق کرتے کرتے راستے کی منزلوں میں گویا یعوذ باللہ شرک بھی کر رہے تھے، اور اخیر میں جا کر کے توحید کا نقطہ پا لیا. یہ بالکل باطل غلط ہے. مودودی صاحب کو بھی اس قسم کا اشتباہ ہوا، انہوں نے بھی اسی قسم کی باتیں لکھی ہیں تفسیر میں، جو بالکل غلط ہے. ابراہیم پہلے دن سے ہی اللہ تعالی کے کامل درجے کے مومن اور موحد تھے، یہ نہیں ہے کہ راستے میں ایسا کرتے چلے گئے شرک، اور اس کو رب بنا، اس کو رب بنا، اور اخیر میں چل کر یہ کیا، بالکل غلط. یہ تو دلیل ہے اور یہ استفہام کے طور پر بات ہو رہی ہے، اور لوگوں کو سمجھانا مقصد ہے. لوگ جس کی پوجا کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اس سے ہٹانا چاہتے ہیں، پہلے استدلال سے کام کر رہے ہیں، آگے چل کر کے دوسری صورتوں میں ملے گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کے نظام کو ہی توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا، جو بڑی آزمائش آئی تھی. تو فرمایا جب رات تاریخ ہوگی انہوں نے ستارہ دیکھا، کہنے لگے ہاذا ربی، یہ رب ہے، یہ چمک رہا ہے، اس کی چمک کی وجہ سے تم کہتے ہو، روشنی کی وجہ سے کہتے ہو کہ اس کے اندر کرشمہ ہے، یہ خیر و شر تقسیم کرتا ہے، کسی کو سعادت دیتا ہے، کسی کو نحوست دیتا ہے، کیا یہ رب ہے؟ فلما افلا، جب وہ غروب ہو گیا، غائب ہو گیا، تو فرمایا میں تو غائب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا، جس پر تغیر آتا ہے وہ میرا معبود تو نہیں ہو سکتا. غروب کو دلیل بنایا ہے سب میں، یہ غروب ہونا پہلے اوپر کے افق میں ہے، پھر نیچے کے افق میں چلا گیا، نظروں سے غائب ہو گیا. جس پر تغیر آتا ہے وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ معبود برحق الانا کما کانا، جو ازل میں تھا وہ آج بھی اسی طرح ابد میں بھی ویسا ہوگا، اس پر کسی قسم کا تغیر نہیں آتا. اب یہ جو تجلی ڈالتا ہے کائنات پر یا مخلوق پر، کبھی تجلی ان کو نظر آتی ہے، کبھی نہیں آتی، تو اس سے مخلوق کے اندر تغیر ہوتا ہے، اس کے اندر تغیر نہیں ہوتا، وہ اپنی حالت پر قائم ہے، جیسا ازل میں تھا آج بھی ویسا ہی ہے، ابد میں بھی ویسا ہی رہے گا. یہ تغیر، تبدل، تبدیلی، یہ تو ممکنات کی علامت ہے، الہ وہ نہیں ہو سکتا. یہی غروب ہونے والی بات، کبھی ہے اور کبھی غائب ہو گیا، کبھی ایک افق میں آیا، کبھی دوسرے افق میں چلا گیا. جس پر یہ تغیر آتا ہے میں اس کو پسند نہیں کرتا، نہ معبود بنا سکتا، وہ معبود بننے کی آلیت نہیں رکھتا. ستارے کے بعد آ گیا چاند. چاند بھی بڑی حقیقت ہے اور خدا کی قدرت کی بڑی نشانی ہے. حضور نے ارشاد فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ. گرہن جس دن لگ گیا تھا، اتفاق کی بات ہے کہ حضور کے صاحبزادے حضرت ابراہیم اسی دن وفات پا گئے تھے. عرب لوگ کہا کرتے تھے جب گرہن لگتا ہے، کوئی بڑا آدمی پیدا ہوتا ہے یا مرتا ہے تو اس دن گرہن لگتا ہے. تو حضور نے اس دن نماز کسوف ادا فرمائی، لمبی نماز اور لمبے رکوع اور سجود اور لمبی دعا، یہاں تک کہ وہ گرہن صاف ہو گیا. ایک دفعہ یہ واقعہ حضور کی زندگی مبارک میں پیش آیا تھا، تو حضور نے خطبہ دیا، فرمایا سورج اور چاند اللہ تعالی کی قدرت کی نشانیوں میں سے دو نشانی ہیں، ان میں گرہن کا لگنا کسی کے مرنے اور کسی کے پیدا ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتا. اللہ تعالی جب چاہتا ہے تو اپنے اس مخلوق میں تغیر اور تبدل دکھلا دیتا ہے اور انسانوں کو ڈرا دیتا ہے، اتنی بڑی بڑی چیز میں بھی میں تغیر کر دیتا ہوں، تمہاری کیا پوزیشن ہے، تم کیا حیثیت رکھتے ہو. اللہ کے حکم سے وہ تغیر لائق ہوتا ہے، چاہے اس کی شکل کوئی بھی ہو. سورج جو ہوتی ہے کے درمیان زمین حائل ہو جاتی ہے، سائنسدان کہتے ہیں جغرافی والے، چاہے اس شکل میں ہو، جس شکل میں بھی ہو، لیکن یہ فعل خدا کا ہوتا ہے، خدا یہ تغیر بتلاتا. زمین کو درمیان حائل کر دینا خدا کا کام ہے، سورج اور چاند کے درمیان حائل کر دیا اس کو، روشنی اس کی موقوف کر دی، تاریکی ڈال دی اس پر. تو فرمایا کہ جب اس قسم کا واقعہ دیکھو تو توبہ کرو، استغفار کرو، غلام آزاد کرو، صدقہ دو، معافی مانگو گناہوں کی، اور اپنی فکر کرو. یہ نہیں ہے کہ کیمرے لے کر کہہ دو فوٹو کھینچنے کے لیے چلے جاؤ یا شرکیہ خیالات ظاہر کرو، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، یہ سب مشرکانہ اور مبتدیانہ باتیں ہیں. جو باتیں حضور نے کی اور فرمائی وہ کرنی چاہیے. تو بہرحال یہ خدا کی قدرت کی بڑی نشانی ہے. بہت ذکر ہے چاند کا مختلف جگہوں میں اور اس کی حقیقت. اب چاند پر جو چاند کی روشنی دھیمی ہے، حقیقت میں سورج کی روشنی عکس ہی پڑتا ہے وہاں، اور وہ بالواسطہ روشنی آتی ہے. حقیقت میں نیر اعظم یہ سورج ہی ہے، اس کی روشنی سب پھیلتی ہے، اس پر پڑتی ہے، لیکن وہاں کے مواد اور عناصر کچھ اور قسم کے ہیں، اور پوزیشن ہو جاتی ہے. اس کے اندر धीमापन रखा है और सूरज के अंदर बहुत चमक और ताबानी अल्लाह ने रखी, जैसा कि शदीद दर्जे का ईंधन रोशनी का जो मादा है, साइंसदान कहते हैं कि वो सैकड़ों मन की तादाद में मौजूद है, उसका ये मादा जो है कायम जमीन में बहुत कलील है। ये ताबानी का मादा उसके मुकाबले में हजारवां हिस्सा भी नहीं है जितना हिस्सा वहां रखा हुआ। और जिस दिन से अल्लाह ने सूरज को पैदा किया और उस दिन से वो चल रहा, जिस दिन तक अल्लाह को चलाना मकसूद होगा बराबर उसके अंदर वो ईंधन जलता रहेगा और वो रोशनी और तेजी उसकी और चमक ताबानी पड़ती रहेगी। एक दिन आएगा कि उसको ठंडा कर देगा और निजाम मौकूफ हो जाएगा। समझ, ये उसके इख्तियार में है। तो चांद भी इसी तरीके से अल्लाह ताला ने चांद के साथ मखलूक की बहुत सी मसलियतें वाबस्ता रखी। चांद की धीमी रोशनी आती है तो ये अनाज के अंदर रस पैदा होता है, फलों में मिठास पैदा होता है, पानी पर खास असरात होते हैं, अल्लाह ने ऐसे असरात उसमें रखे हैं। और सूरज के जरिए नशो नमा की कुव्वत और रोशनी और हरारत और बहुत से अनगिनत फवायद अल्लाह ने रखे हैं। तब जब चांद को देखा बड़ा चमकदार है तो फरमाने लगे, क्या ये है मेरा रब? ये इस्तेफाम हो रहा है। चांद के पुजारी भी मौजूद हैं जो चांद की परस्तिश करते हैं और वो लोग भी परस्तिश करते थे कल्दान वाले। तो फरमाया, ये मेरा रब है। जब वो गुरूब हो गया तो अब कौम को समझा रहे हैं, अगर मेरा परवरदिगार राय रास पर मुझे कायम नहीं रखेगा तो मैं भी गुमराह लोगों में से हो जाऊंगा। जैसा ये चांद के अंदर करिश्मा और उलूहियत मान रहे हैं तो मैं भी इस तरीके से गुमराह हो जाऊंगा अगर मेरा रब रहनुमाई न फरमाए। अल्लाह ताला की मेहरबानी और उसकी रहमत होनी चाहिए कि वो दस्तगीरी फरमाए। अगर वो हिदायत नहीं देगा तो कोई कहीं से हिदायत नहीं मिलेगी। मायूस दिल हो फला हादी लो, जिसको गुमराह कर दे उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता। फरमाते हैं, अब ये चांद वाला किस्सा भी खत्म हुआ, अब ये दूसरा दिन है या तीसरा दिन है जब सूरज की ताबानी आई, देखा बहुत चमकदार, यानी तो फरमाने लगे, क्या ये मेरा रब है? ये बड़ा है इसलिए, तय है कि बाकी सियारों सितारों से बड़ा है, इस निजाम में सबसे बड़ा सितारा है, क्या ये बड़ा है, ये मेरा रब है? अब सूरज भी तो गुरूब हो जाता है, उसमें भी तगैर और तबदल आता है। तो जब गुरूब हुआ तो कहने लगे, या कौम इन्नी बरी मिम्मा तुशरिकून, तर्ज कलाम खुद बतला रहा है कि ये इस्तेफाम कर रहे थे और समझा रहे थे। उलूहियत की कोई बात नहीं है लोगों, मैं बेजार हूं, बरी हूं मैं, अलग हूं मैं उन चीजों से जिनको तुम खुदा के साथ शरीक ठहराते हो। सूरज खुदा नहीं है, इला नहीं है, चांद नहीं, सितारे नहीं। सूर्य दूसरी सूर्य में ला तसजुदू लिश्शम्सि वला लिल्कमर, ना सूरज के सामने सजदा करो ना चांद के सामने। वसजुदू लिल्लाहिल्लज़ी खलक़हुन्ना, जो इन सब का खालिक है अल्लाह, सजदा उसके सामने करो। बात समझाई गई यही बात, मैं बरी हूं, तुम सूरज के अंदर करिश्मा और उलूहियत मान रहे हो, उसकी इबादत कर रहे हो, उसके नाम पर न्याज दे रहे हो, सादत और नौसत को उनकी तरफ मंसूब करते हो। फरमाया, मैं बेजार हूं उन चीजों से जिनको तुम खुदा के साथ शरीक बना रहे हो। ये तीनों चीजों को सामने रखकर दलील बनाकर फिर फरमाया, इन्नी वजह तो वजियल, बेशक मैंने मुतवज्जे कर लिया है अपना रुख। वजह चेहरे को कहते हैं, मुराद जिस्म और जान, मेरी जान भी उधर ही मुतवज्जे है, मेरा जिस्म भी उधर ही मुतवज्जे है। मैंने अपना रुख ही मुतवज्जे कर दिया है उस जात की तरफ जो फातिर समावात वल अर्ज है। फातिर और बदी का एक ही माना होता है, बगैर नमूने के और बगैर मादे के और बगैर किसी वास्ते और आले के पैदा करने वाला वो बदी कहलाता। اور فاطر بھی اسی کو کہتے ہیں. اللہ نے بغیر نمونے اور مادے کے پیدا کیے, اپنی صفت سے اور اپنی تجلی سے ان چیزوں کو پیدا کیا اور ظاہر کیا. میرا رخ قدر ہے, میں اس کو معبود برحق مانتا ہوں. حنیفہ, حنیف ہر طرف سے ہٹ کر ایک طرف لگنے والا. کیا ولی اللہ محدث رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہے, کعبے کا حج کرتا ہے, ختنہ کرتا ہے اور اپنا رخ بیت اللہ کی طرف پھیرتا ہے, وہ حنیف کہلائے گا. حنیف کی تعریف بھی فرمائی انہوں نے. خدا کی وحدانیت کو ماننے والا, اور اللہ نے یہی حکم تمام لوگوں کو دیا ہے, حنفاء للہ غیر مشرکین بھی. ابراہیم حنیف تھے, تم کو بھی حکم ہے تم بھی حنیف بنو, سب کو چھوڑ کر ایک طرف لگنے والے ہو جاؤ. ایک خدا کی وحدانیت کو ماننے والے ہو تو فرمایا میں حنیف ہوں, وما انا من المشرکین, اور نہیں ہوں میں شرک کرنے والوں میں سے. کسی قسم کا شرک بھی میں روا نہیں سمجھتا, میں بیزار ہوں. یہ دلیل قائم کی ابراہیم علیہ السلام نے ستارے اور سیاروں کو سامنے رکھ کر, اور تغیر کو اصل علت بنایا. اس میں تغیر آتا ہے وہ معبود کہاں ہو سکتا ہے. اس واسطے پھر اپنا عقیدہ بھی بیان کر دیا, میں تو اس کی طرف لگنے والا ہوں اور حنیف ہوں. اب قوم کا جھگڑا شروع ہوگا ان کے ساتھ, تنازع بحث مباحثہ. رجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وحاجہ قومہ قال تحاجونی فی اللہ وقد ہدان ولا خاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وحاجه قومه, اور جھگڑا کیا ان سے یعنی ابراہیم علیہ السلام سے ان کی قوم نے, تو کہا ابراہیم علیہ السلام نے اتحاجونی, کیا تم جھگڑا کرتے ہو میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بارے میں. وقد ہدانی, اور بے شک اس اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ہدایت دی ہے. ولا خوف, اور میں نہیں خوف کھاتا ان چیزوں سے جن کو تم اس کے ساتھ شریک بناتے ہو. الا یشاء ربی, ہاں مگر یہ ہے کہ میرا رب جو چاہے وہ ہوتا ہے, اختیار اور تصرف اس کا ہے, وسیع ہے میرے رب کا علم ہر چیز پر. کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے, اور میں کس طرح خوف کھاؤں گا ان چیزوں سے جن کو تم شریک بناتے ہو, اور تم خوف نہیں کھاتے اس بات سے کہ تم شریک بناتے ہو اللہ تعالی کے ساتھ ان چیزوں کو جن کے بارے میں اس نے تمہارے اوپر کوئی دلیل نازل نہیں کی. فأي الفريقين, دونوں فرقوں میں کون زیادہ مستحق ہے امن کا اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو. الذين آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے, اور نہیں ملایا انہوں نے اپنے ایمانوں کو ظلم یعنی شرک کے ساتھ, اولائے کا یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہوگا. وہم مہتدون, اور یہی لوگ ہیں ہدایت پانے والے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک کی تردید کے سلسلے میں اپنے والد اور قوم کے لوگوں کے سامنے ستارے, چاند اور سورج کی دلیل پیش کی. ہر ایک کی حالت کو سامنے رکھ کر ان کے تغیر اور تبدل کو دلیل بنا کر پیش کیا, اور پھر آخر میں شرک سے بیزاری کا اعلان کیا. اور یہ فرمایا کہ ایسی چیزیں جن کے اندر تغیر اور تبدل آتا ہے وہ الہ کس طرح بن سکتی ہے؟ میں تو ایسی غائب ہو جانے والی چیزوں کو پسند نہیں کرتا، میں ان کو کبھی بھی معبود نہیں بنا سکتا، معبود تو وہ ہو سکتا ہے، الہ وہ ہو سکتا ہے جو قائم دائم ازلی ابدی، اور وہ جس پر کسی قسم کا تغیر و تبدل نہیں آ سکتا۔ تو یہ چیزیں تو مخلوق ہیں اور ان کو تم خدا تعالی کے ساتھ شریک بناتے اور ان میں الوہیت کا کرشمہ مانتے اور ان کو مشکل کشا حاجت روا تم تسلیم کرتے ہو، یہ تو بہت بری بات ہے۔ میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، میں نے اپنا رخ جسم و جان اس ذات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ جو فاطر ہے آسمانوں اور زمین کا، جو ان کا موجد ہے، ایجاد کرنے والا ہے، اور میں حنیف ہوں ہر طرف سے ہٹ کر ایک طرف لگنے والا، اللہ کی وحدانیت کو ماننے والا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے ستارے، سورج اور چاند کی دلیل جب قوم کے سامنے پیش کی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَحَاجَهُ قَوْمُهُ، اور جھگڑا کیا اس ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کی قوم کے لوگوں نے۔ جھگڑا، یہ جھگڑا ہر نبی کے ساتھ کرتے رہے، اور دوسری جگہ موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام گزرتے تھے تو کہتے تھے ھذا الذی یذکر آلہتکم، یہ ہے وہ جو تمہارے معبودوں پر نکتہ چینی کرتا ہے، ان کی عیب جوئی کرتا ہے، کہتا ہے وہ مشکلیں نہیں حل کرتے، حاجت روا نہیں ہیں وہ، یہ ہے وہ۔ اور کوئی کہتا باز آ جاؤ، ہمارے معبودوں کی مذمت نہ کرو ورنہ خطرہ ہے کہ وہ تمہیں کچھ تکلیف پہنچائیں گے، جیسا کہ ہود علیہ السلام سے بھی یہی کہا تھا، ما دراک اللہ ترا کا بعض آلہتنا بسوئن، ہم خیال کرتے ہیں تم ایسی باتیں اس لیے کرتے ہو کہ ہمارے معبودوں کی مار پڑ گئی ہے تم پر، تمہارا دماغ خراب کر دیا انہوں نے، مجنون بنا دیا تم کو، تم ایسی باتیں اس لیے کرتے ہو کہ صرف اللہ کو ہی ماننا چاہیے اور ان تمام کو چھوڑ دینا چاہیے، تو ہمارے معبود تم کو تکلیف پہنچائیں گے، تمہیں دیوانہ بنا دیں گے، پاگل بنا دیں گے، ایسی باتیں نہ کرو، اور اگر ایسی باتیں کرو گے تو ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ یہ جھگڑا انہوں نے شروع کیا، جیسا کہ ہر نبی کے ساتھ یہی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی کہتے تھے مشرکین مکہ اور مشرکین عرب، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، بس اس لیے اس پر مار پڑ گئی ہے، دماغ خراب ہو گیا، چل گیا دماغ، الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ مردے زندہ ہوں گے، کبھی کہتا ہے محاسبہ ہوگا، کبھی کہتا ہے کہ غیر اللہ کی پرستش نہ کرو، نظر و نیاز نہ دو، ان کو نہ پکارو اپنی مشکلات کے اندر، جعل الالہت الہم واحدہ، سب کو چھڑا کر کے ایک کی طرف لگانا چاہتا ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ یہ جھگڑا قوم کے لوگوں نے کیا کہ تم ہمارے معبودوں کی توہین کرتے ہو، تو ڈر ہے کہ کہیں تمہیں وہ پاگل نہ بنا دیں، مجنون نہ بنا دیں، مصیبت میں گرفتار نہ ہو جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے جواب میں فرمایا تو حاجونی فی اللہ ہے، کیا تم میرے ساتھ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، خدا کی وحدانیت کے بارے میں، حالانکہ اللہ نے مجھ کو ہدایت عطا فرمائی ہے، سیدھا راستہ بتلایا ہے، تو اس کی توحید کے بارے میں تم میرے ساتھ جھگڑا کرتے ہو، اور سن لو میں نہیں خوف کھاتا ان چیزوں سے جن کو تم خدا کے ساتھ شریک بناؤ، بے جان چیزیں ہیں، بے حقیقت ہیں، کسی کے اندر کوئی اختیار نہیں ہے، تصرف نہیں ہے، تصرف کا مالک تو صرف اللہ ہے، میں ان سے خوف نہیں کھاتا، مجھے ڈر نہیں ہے۔ ہود علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا تھا، نوح علیہ السلام نے، تم جن معبودوں سے ڈراتے ہو تو کر لو جو کچھ تم نے کرنا ہے، تم مدا تم مولت بھی نہ دو، تمہارے معبودوں نے میرا کیا بگاڑنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا میں نہیں خوف کھاتا، جن کے قبضے میں نفع نقصان ہی نہیں ہے، تکلیف پہنچانا اور تکلیف کو ہٹانا ہی نہیں ہے، ان سے میں کیسے خوف کھاؤں، بے اختیار ہیں وہ، ان کے پاس تصرف نہیں ہے تو میں ان سے کیسے خوف کھا سکتا ہوں؟ الا یشاء ربی، ہاں میرا رب جو چاہے وہ ہوتا ہے، اختیار اور تصرف اس کے پاس ہے، رب تعالی جو چاہے وہ ہوتا ہے، تمہارے معبود کچھ نہیں کر سکتے، وہ بے جان ہیں، بے حقیقت ہیں، بے اختیار ہیں، کسی کے پاس کوئی تصرف نہیں ہے، تم مجھے ایسی چیزوں سے ڈراتے ہو؟ اور فرمایا ہاں رب تعالی جو چاہے، تکلیف پہنچانا اور ہٹانا اسی کا کام ہے، اور اس کا علم ہر چیز پر وسیع ہے، میرے رب کا علم، وہ علیم کل ہے، عالم الغیب و شہادہ، ہر چیز کو جانتا ہے، تم نصیحت نہیں پکڑتے، اس خدا کے ساتھ تم شریک بنا کر اور مجھے ان چیزوں سے ڈراتے ہو کہ جن کے قبضے میں نفع نقصان ہی نہیں ہے، اور جو مختار مطلق ہی نہیں ہے ان سے تم مجھے ڈراتے ہو؟ فرمایا میں کس طریقے سے خوف کھاؤں گا ان چیزوں سے جن کو تم شریک بناتے ہو خدا تعالی کا؟ ڈرنا تو تم ہی چاہیے، خوف تو تم ہی چاہیے، لا تخافون انکم اشرکتم باللہ، ڈرنا تو تم کو چاہیے کہ تم نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک بنا لیا ہے جن کے بارے میں کوئی دلیل بھی نہیں ہے، تو خدا نے کوئی دلیل نہیں نازل کی، ماذ اپنی خواہشات نفسانیاں اور اپنے رسم و رواج اور اپنے بے عقلی کی وجہ سے اور بے وقوفی کی وجہ سے تم نے ان چیزوں کو خدا تعالی کی الوہیت کے صفت میں شریک بنا لیا ہے؟ تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کہ ڈرنا تو تم ہی چاہیے کہ تم قادر مطلق، علیم کل، متصرف الامور، با اختیار، خالق مالک، فاطر خدا تعالی کے ساتھ شریک بناتے ہو، مجرم اور باغی تو تم ہو اور تم مجھے ڈراتے ہو ایسی بے حقیقت چیزوں سے، ڈرنا تو تم ہی چاہیے، جو مجرم ہو اور جو باغی ہو تم خدا تعالی کے ساتھ شرک کر کے بغاوت کرتے ہو، تم ہی ڈرنا چاہیے کہ خدا کی گرفت آئے گی تم پر، الٹا تم مجھے ایسی چیزوں سے ڈراتے ہو کہ جن کے بارے میں کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے۔ فرمایا کہ دونوں فرقوں میں سے کون زیادہ مستحق ہے امن کا؟ ہمارا فرقہ جو ہم اللہ کی وحدانیت کو مانتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی قسم کا شرک روا نہیں سمجھتے، ہم زیادہ امن کے مستحق ہیں یا تم؟ تم نے معبود بنا رکھے ہیں بے شمار اور خدا قادر مطلق اور علیم کل کی صفت میں شریک ٹھہراتے ہو اور باغی اور مجرم بنتے ہو، تو دونوں فرقوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے؟ کیا تم کو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے، کچھ غور نہیں کرتے؟ امن کا مستحق تو وہ ہے جو خدا وحدہ لا شریک کی توحید کو مانتا ہے، شرک سے بیزاری کا اعلان کرتا ہے، اور سزا کا مستحق وہ ہے جو بغاوت اور شرارت کرتا ہے اور خدا کے ساتھ شریک بناتا ہے، الوہیت میں، عبادت میں، استعانت میں، خدا کی صفت میں، خدا کی قدرت تامہ میں شریک مانتا ہے، دوسروں کو خدا کے علم محیط میں دوسروں کو شریک مانتا ہے، تو سزا کا مستحق تو وہ ہوگا۔ لیکن بات عام پیرائے میں کہی گئی، دونوں فرقوں میں سے امن کا مستحق کون ہے؟ یقیناً وہی ہوگا جو خدا کا مطیع ہوگا اور موحد ہوگا، اور جو خدا کے ساتھ شرک کرنے والا ہوگا، باغی اور مجرم ہوگا، سزا کا مستحق وہی ہوگا۔ پھر آگے اس کی مزید تشریح کی، الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ہیں، اور پھر لم یلبسوا، انہوں نے خلط ملط نہیں کیا، ملایا نہیں انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ، تو امن کے مستحق وہی لوگ ہو سکتے ہیں اور ہدایت یافتہ بھی۔ اس آیت کے سمجھنے میں حضور کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو غلط فہمی ہوئی تھی، عبداللہ ابن مسعود کی روایت بھی موجود ہے اور صحیح بخاری، مسلم، ترمذی، تمام صحیح حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ یہ ظلم کا لفظ جو آیا ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نہیں